राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आश्विन शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2056 18 अक्टूबर 1999 प्रातः लगभग 9 बजे पीतमपुरा दिल्ली। राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। संकल्प ये बात है कि अगर संकल्प आपका अशुद्ध नहीं है, शुद्ध है, वो पूरा करना चाहते हो तो एक भगवान का विधान ऐसा है कि संकल्प हुआ जोरदार और पूरा नहीं हुआ तो वो जब आप भूल जाते हो उसको एक दो दिन चार दिन पांच दिन के बाद में जब भूल जाते हो तो पूरा हो जाता है। ये कायदा है। ये आप छूट जाते फिर पूरा हो जाता है। और आपका शुद्ध संकल्प है तो भगवान पर छोड़ देना बढ़िया है। छूटना नहीं तो भगवान से कह देना चाहिए कि महाराज हमारे छूटता नहीं, ऐसे कह करके फिर छोड़ दो। मैं छूटता नहीं। फिर भगवान को कह दिया फिर चिंता मत करो, उन्हें विचार मत करो, अब ठीक हो जाएगा, अब सब ठीक हो जाएगा। कहा तो हो जाएगा पूरा क्या छूट जाएगा, दोनों बातों में एक बात हो जाएगी। भगवान को कह करके छोड़ दो अपने तब से, और छूटता नहीं ये भी कह दो भगवान मैंने छूटता नहीं। उसके बाद में भगवान तुम्हारा हित समझेंगे तो पूरा कर देंगे, और नहीं ना पूरा करने में समझेंगे पूरा नहीं करेंगे। भगवान जहां उच्च समझे जो करेंगे ऐसे बात मन को भगवान के ऊपर छोड़ दिया। फिर भी आया मन में तो कह दो, कोई बात नहीं। जिसमें आपका भला होगा वो भगवान कर देंगे, ऐसा होता है। हरेक भाई बहन के मन में ये बात आती है कि उपवास वो पूरा हो जाता है। फिर ऐसी बात होती है, एक भगवान एक कायदा है ऐसा मैंने सुना है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब देखो एक सार बात बताते हैं। संपूर्ण शास्त्रों में बढ़कर है वेद, वेदों का सार है उपनिषद, उपनिषदों का सार है गीता जी, और गीता जी का सार है शरणागति। गीता जी का सार भगवान के शरण हो जाना, इस सर्व कुयतम कहा भगवान ने। सर्व कुयतम पद एक बार आता है और नहीं आता है। संपूर्ण से कूत बात सर्व कुयतम भूयु फिर सुन है, पहले मैंने कही है। मत्स्यत सत्य हो मत्स्यत सदुरानी मत पर शरीर मत्स्यत मत पर आदम पद्म। परमात्मा की प्राप्ति विघ्नों का नाश ये सब मेरे में सिद्ध करने से हो जाता है। और शरण होने की बात कही है, मन मना भगवत हो तो कही है। परंतु सर्व को ये तम हो या शरण में हो या सुनो और सर्व को यतम शरणागति कहा है और शरणागति के सब अधिकारी अच्छे से अच्छे होते महात्मा और नीचे नीचा पुरुष पापी तापी अशुद्ध कैसा ही क्यों ना हो भगवान के शरणागति होने का अधिकारी सब आप जितने हैं भाई बहन भगवान की शरण हो जाए हे नाथ आपकी शरण हो सच्चे हृदय से सच्चे हृदय से एक बार कह देने तो एक बार जो होता है दो बार क्या करेगा जब भगवान का हो गया एक बार हो गया दोबारा क्या होगा एक बात याद आ गई कलकत्ते में एक सज्जन थे वो गए नवद्वीप गए तो नवद्वीप में माताएं कीर्तन करती है तो वहां ठहरे हुए थे तो वहां बैठ गए उसमें उस माता ने वो माताएं पे क्या देती है वही गरी सकलदेव प्रपन्न आया तो आसमिति जया सत्य भय स्वरूपते तथा मैं तद भ्रतम बाबा एक बार भी कह देगी हे नाथ मैं आपका हूं तो संपूर्ण भूतों से अभय कर देता हूं ये मेरा व्रत है ये बात सुनाई तो वो पहले सत्संग में नहीं जाता था खुद मुझे कही हुई बात कहता हूं तो उसे मनवाई थी मैंने सीधी बात है तो अपने में कमरे में जा करके आधा कर दिया बंद प्रकाश बारे पृथ्वी बारे जाता था क्योंकि महाराज सत्य रहे तो मैं सच्चे नहीं रहा ऐसे हाथ जोड़ कर गए दोनों हाथ जोड़ कर दिया महाराज मैं आपके शरण हूं एक बार कह दे एक बार कि हे नाथ मैं आपके शरण हूं तो संपूर्ण भूतों से अभय कर देता हूं ये मेरा व्रत है तो देखा बड़ी सीधी बात है ऐसे कर लंबा दंडोत कर दे और मैं आपके शरण हूं अपने मन में बिल्कुल सच्चे भाव से कहता हूं कह दिया बस कह दिया इतना फिर आ गया कलकत्ते तो सत्संग हो रहा था उसमें गए देखें सत्संग क्या होता है वह याद ही नहीं बात शरण हो गया याद नहीं थी वहां गए तो सत्संग अच्छा लगा सत्संग जान लग गया फिर मन आया मैं तो सत्संग में जाता नहीं था सत्संग में जाने वाले भी अच्छे नहीं लगते थे अब ये कैसे हुआ सत्संग कैसे चला गया मैं फिर याद आई उन्होंने एक बार कहा था भगवान से इस वास्ते में आ गया फिर वही रहना रहेगा नौकरी कर गई जोड़ दिया अब सही नहीं होगा ये उन्होंने खुद ने बताई बात तो सच्चे हृदय से सज्जनों सार बात है ये भगवान के शरण हो जाना शरणागति को गाय घाट होना है गाय घाट जल पीने के लिए गाय जाती है तो गाय घाट उसे पैरी नहीं होती सीधा ही होता है तो गाय घाते शरण में सब हो सकते हैं आप जितने हो भाई बहन अच्छे हो मंदे हो बुरे हो भले हो कैसे हो है जैसे हे ना आपके शरण हो तो उसका जीवन बदल गया इस तरह से आप भी सच्चे हृदय से कह दू हे नाथ आपके शरण हो तो भगवान के साथ संबंध अपना अनादिकाल से है सदा से है मानसो जीवन ही सर्स जीवनाशी आप परमात्मा का अंश है और परमात्मा के शरणों के शरण हो जाए फिर निश्चिंत हो जाए अन्याय पाप ये करे नहीं तो आपसे आप आपको मालूम होगा फिर उसको याद आई कि ऐसे कैसे हो गया फिर विचार किया वो शरण हुआ था। इसी तरह से संकल्प भी जब जोरदार संकल्प हो जाए तो वो पूरा होता है। कब पूरा होता है? आपके वह जोरदार संकल्प हुआ और छोड़ा नहीं, छूटा नहीं, फिर आपसे आपसे भूल जाओ, याद नहीं होगा तो पट संकल्प, पट संकल्प पूरा हो जाएगा। आपको याद ही नहीं पूरा हो जाएगा। ऐसा होता है, ऐसा संतों से मैंने सुना है। तो शरण होना एक बहुत बढ़िया बात है। संकल्प हो न हो, कैसे ही हो, आप कैसे ही हो, ये नाथ मैं आपका हूं, ऐसे शरण हो जाओ, निहाल हो जाओगे। प्रभु का स्वभाव है जो सच्चे हृदय से शरण हो जाता है ना, वो हो गया, वो भगवान का हो गया। अब किस तरह से होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये बात नहीं जानते हम, पर ये बात है भगवान का हो गया। निश्चिंत हो जाओ, पाप अन्याय मत करो, बस इतनी बात है। पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, बस इतनी बात है, सब ठीक हो जाएगा। और वृत्तियां पैदा हो, भजन स्मरण करो, जप करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, पुस्तक पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो। भक्तों के चरित्र से बहुत लाभ होता है। एक बात याद आ गई, भक्तों के चरित्र पढ़ो तो एक बात कहता हूं याद आई है, आप ध्यान दें सभी। रोजाना घंटा डेढ़ घंटा सुबह शाम दोपहर में रात्रि में जब भी एक समय निर्धारित कर लो कि ये समय मैं सदा कर सकता हूं, वहां बैठ करके आधा बंद कर दो, ना आपको कोई देखे ना आप किसी को देखो, ऐसे बैठ जाओ, चाहे जंगल में चले जाओ, जहां जहां आपको वृत्ति होगी वहां बैठे हो, बैठ कर भक्तों का चरित्र पढ़ो। शब्द पढ़ते पढ़ते जब हृदय गदगद हो, आंसू आने लगे नेत्रों में और प्रिय लगे, उस समय में पुस्तक छोड़ दो और अपने मन से भगवान से बात कहो कि नाथ भूलो नहीं, हे भगवान आपके चरणों के शरणों में आपका हूं, आप बुलाओ। ऐसे करते करते जब आंसू सूख जाए तो जहां पढ़ने से ऐसी वृत्ति हुई उससे एक दो पन्ना पहले पढ़े, पढ़ते पढ़ते वहां आते ही वैसी वृत्ति हो जाए तो पुस्तक छोड़ दो। पुस्तक पढ़ना हमारा काम नहीं है, हमारा तो मन लगाना भगवान में एक काम है। अगर वहां नहीं लगे वैसा तो पढ़ जाओ, जहां पढ़ते पढ़ते ऐसा हो जाए, मन लग जाए, पुस्तक छोड़ कर जप करो, कीर्तन करो, नाम जप करो, हे नाथ पुकारो, हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु भूलो नहीं, जो मन में आवे सो भगवान से कहो। ये साधन है, आप लोग करके देखो, घंटा डेढ़ घंटा रोजाना समय लगा हो, इसमें फायदा जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है। अब करो नहीं करो आपकी अच्छी बात है, अगर कृपा करके करो ऐसा तो बहुत बढ़िया बात है। भाई बहन छोटा बड़ा सब बैठ घर ऐसा करो, हे नाथ आप में मन लग जाए, बस आप में मन लग जाए, या भगवान याद हो जाए, फिर सब काम ठीक हो जाएगा, बिना किया आप सब हो जाएगा। ऐसे घंटा डेढ़ घंटा रोजाना एक घंटा का समय कोई काम नहीं है। कोई काम आवे तो पहले कह देना। शेठ जी की बताई हुई बात है, जब नित्य क्रम में बैठो, ऐसा संगम क्रम बैठो, तब मन ने पूछो क्या काम करना है, आज जाके पेशाब करना है तो चलो पेशाब कर लो, अमुक काम करना है तो पहले कर लो। अब घंटा डेढ़ घंटा कुछ करेंगे नहीं, जरूर तो बंद कर लो। अगर नहीं याद आवे तो भैया इतने घंटा डेढ़ घंटा नहीं करना है, उसमें बैठ पर भगवान को भजन करो। इस तरह से आप साधन करो, तो आपको लाभ होगा। ऐसी बात संतों से सुनी है कही है बढ़िया बात। और शरण है वो भगवान के शरण, मैं शरण हो गया। अगर बढ़िया बात आप मान लो तो जैसे आपकी घर की कन्या आप कन्यादान कर देते हो और वो स्वीकार कर लिया भाई मैंने कन्यादान कर दिया मेरा, तो अब मैं पति की हो गई, तो पति की हो ही गई, इस तरह से भगवान के हो जाओ आप। वो अपना फिर पुराना गौतम नहीं मानती, ऐसे भगवान के सच्चे शरण हो जाओ, बिल्कुल लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है। जो साधु की जाति और मानते हैं, तो साधु होते हैं तो वो जाति वो मानते हैं, जाति वो मानते हैं, पर तो सच्चा साधु हो जाए तो घरवाले एक दिन मर जाए सब तो परवाह नहीं होती, कोई मोह नहीं होता, सच्चे हम साधु हो गए तो भाई उनकी जाति बदली देती। साधु की जाति मानना अपराध मानना है, और सच्चे हृदय साधु हो जाए उसे नहीं देता, कुटुंब का मोह रहता ही नहीं। हमारे साधुओं में उसका जन्म माना है, साधु बड़ा कौन जो पहले साधु हो गया, अब नया साधु हुआ है, बूढ़ा आदमी है, अभी नया साधु हुआ तो बालक है, हमारे साधु बालक बना रहा है, जो पहले साधु हुआ वो बड़ा है, तो जन्म हो गया यहां पर। साधु हो जाना, भगवान का हो जाना, ये नया जन्म है। एक कथा सुनाई थी आपको याद होगा, चोरी करी और वो सत्संग में गया जल पीने के लिए, वहां सुना कि भगवान यदि शरण हो जाए तो पवित्र हो जाता है, उसने पक्का कर लिया कि अब मेरी पाप करूंगा नहीं। राजा के सामने गए तो ये कह दिया कि भाई मैंने पाप किया ही नहीं, मैंने जन्म भर में चोरी नहीं की। जन्म भर कौन सा जो भगवान का हो गया, कभी चोरी की नहीं, करूंगा नहीं, फिर कभी नहीं करूंगा, कभी की नहीं मैं चोरी, जन्म भर में नहीं की। हाथ में लोहा दिया तो नहीं जला मरा, फिर वो पकड़ने वाला होगा तो गर्ज भी है, निर्दोष बोलिए जो कह निर्दोष नहीं है, ये सच्ची कहते हैं, ये बात सच्ची कहते हैं, मैंने चोरी की पहले जन्म की बात है, मैंने की है चोरी, परंतु इस जन्म में नहीं की, ऐसा करूंगा नहीं भाई कभी, ऐसा करी नहीं है मैंने। फिर बता दिया धन घट यहां गाढ़ा हुआ पूरा वो धन बता दिया। तो इस तरह से भाई सच्चे हृदय से आप भगवान के हो जाओ, जहां जहां बैठे हो वहां वहां उसे मन से हे राध मैं आपका हूं। लड़के का गोत्र बदल जाता है, बदल जाएगा, जाति बदल जाएगी, आप हो जाओगे। और इतनी मिली सुनता है आपका लड़का है कहना नहीं मानता, आप सच्चे हृदय से भगवान का अर्पण कर दो, फिर उसे मोह नहीं रहना चाहिए। मोह जैसे मुसलमान का छोरा है ऐसे ही छोरा है, ऐसे मोह छोड़ और मन अर्पण कर दो, उसका स्वभाव शुद्ध हो जाएगा, उसका निर्मल हो जाएगा स्वभाव, ऐसा इसमें ऐसा है। परंतु सच्चा हृदय होना चाहिए, अपनी तरफ तो मेरा बेटा नहीं है भगवान का है, तो शुद्ध हो ही जाएगा। भगवान के प्रसाद चढ़ा देते हैं तो लखपति करोड़पति भी हाथ फैलाते हैं, कणका दे तो कणका दे राजी हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, वे मिठाई मुखे नहीं है, उनको कोई मिठाई अच्छी लगती हो ऐसी बात नहीं है, भगवान का प्रसाद है। तो भगवान के अर्पण करने पर चीज शुद्ध हो जाती है, आप शुद्ध हो जाए, आप खुद आप शुद्ध हो जाओगे, उस समय पता नहीं लगेगा। फिर आप दृढ़ता रखो आपको खुद पता लग जाएगा। ऐसी बात है, बढ़िया, भगवान की शरणों में शरण हो गया। सच्चे हृदय से अपने अपने भाव से, अब सच्चा क्या हो गया पता नहीं, हम जानते नहीं, अपने विचार से हमने बाकी कुछ नहीं रखा, हो गए। आपका जीवन बदल जाएगा, ऐसी बात है। और होता है तब जब आप हो जाते हो सर, तो जीवन बदल जाता है, स्वभाव बदल जाता है, आदत बदल जाती है, लोगों पर भी असर पड़ता है और आप पर भी असर पड़ेगा कि अब तो भगवान के हो गए। अब अच्छे है तो, बुरे है तो, भले है तो, कैसे ही है, हे नाथ हम तो आपके हैं। देखो अच्छे से अच्छे महात्मा, बड़े बड़े तत्व के, बड़े भगवान के प्रेमी, उनके भी भगवान की कृपा से माफी करने से कम सकता है। संपूर्ण पाप भोग कर में हम महात्मा बन जाए ऐसा नहीं मिलता। बड़े अच्छे अच्छे महात्मा जी को आप देखो और मन में आ जाए, वे बन जाए आठ ही बात नहीं है। अपने किए हुए संपूर्ण पापों को भोग करके हम संत बनेंगे, ये नहीं होता है। भगवान की तो कृपा होती है, अंत में माफ होता ही है। कैसे उनसे महात्मा हो, उसके जन्म में, नए जन्म में, इस जन्म पहले जन्म में क्या क्या किया है, सब भगवान की कृपा से ठीक हो जाता है। भगवान ने सबका सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत कर, केवल भगवान पर छोड़ दो, निश्चिंत हो जाओ। बड़ी लड़की होगी, बड़ी चिंता होती है, और घर पर अच्छा मिल गया, अरे कन्यादान कर देता है, माँ बाप निश्चिंत हो जाते हैं, वह हमारी पुत्री को घर पर अच्छा मिल गया और चिंता मिट गई। अब लड़की घर पर बैठी है परंतु चिंता नहीं है, तो चिंता मिट गई। क्यों मिट गई, कन्या का हमने कन्यादान कर दिया, हमारा कन्यादान हो गया, माँ बाप खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, मेरा हो गया। माँ को रात में नींद नहीं आती, रात में ऐसी चिंता रहती है, पर जब समर्पण कर दिया, कन्यादान कर दिया, अच्छा घर पर अच्छा मिल गया, खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते, चिंता सबकी सब मिट जाती है। जब एक पति के भरोसे, एक मनुष्य के शरण करने से, एक के साथ विवाह करने से निश्चिंत माँ बाप हो जाते हैं, भगवान के शरण होने से आप निश्चिंत नहीं हो रहे, हो नहीं सकता है। और देखो, ध्यान देकर सुनो, लड़के आजकल के उद्दंड होते हैं, क्या कर सकते हैं, साधु हो सकते हैं, मर सकते हैं, तरह तरह विघ्न है, इतने पर आप निश्चिंत हो जाते हो, भगवान ना मरते, ना साधु संन्यास होते, ना त्याग करते, ना तलाक देते, आपके शरण हुए बिना आपका पालन पोषण करते हैं। नास्तिक आदमी भगवान को नहीं मानता, उसका भी जल प्यास दूर करता है, अन्न उसकी भूख दूर करता है, पृथ्वी रहने के लिए मकान मिलता है, आकाश में अवकाश मिलता है, भगवान की चीजें खुली मिलती है, जैसी महात्माओं को मिलते ऐसी ये नहीं मिलती। भगवान खंडन करता है, भगवान मानता ही नहीं, उसको ही देते हैं, तो क्या आप शरणागत को नहीं रक्षा करें। यो ही विश्वम्भरो देवा साकेम भक्तारूपेक्षते, संपूर्ण विश्व मार्ग का भरण पोषण पालन करते हैं, भगवान ने ठेका लिया, विष्णु भगवान ने पालन करने का, उत्पन्न करने का ब्रह्मा जी ने लिया है, संघार का भगवान शंकर ने लिया है, जिसने पालन करने का ठेका लिया है उसे अभी विश्वास नहीं, किसका विश्वास करोगे, निश्चिंत हो जाओ। ये जो आप कहते हो हमारे संकल्प छूटते नहीं, आप छोड़ते नहीं हो, लगातार छोड़ते नहीं हो। नहीं भगवान ने कहता महाराज मैं छूटता नहीं, आप जानो आप मेरे में ऐसे उगता करे तो मैं छूटता नहीं, आप जानो आप काम क्यों सो जाओ, सब काम ठीक हो जाएगा। एकदम सच्ची बात है, अरे भगवान को कह दो, भगवान की कृपा सो जाए सभी। हे नाथ, हे मेरे नाथ, सबका भरण पोषण करते हैं, नास्तिक का भी भरण पोषण करते हैं। दर्शन था बात सुनाई हुई है, फिर सुनाता हूं। बूढ़ा हो गया, बूढ़ा और आस्तिक नहीं नास्तिक, भगवान खंडन करता था। एक सज्जन ने एकादशी की, उसने विचार किया अभी द्वादशी का एक किसी को भोजन करा के मैं पालना करूंगा। वर्षा वर्ष ही थी, वो बूढ़ा आदमी मिला, महाराज भोजन करो, साधु था। हाँ चलो, या जाकर दिया, परोस दिया, परोस दे खाने लग गया। तो महाराज से भगवान का अर्पण किया, भोजन लगाया। क्या भगवान क्या होता है, ये झूठी बात है, तुम कैसे बहम में पड़ गए हो, भगवान कोई कोई है ही नहीं। बड़ा जोर से खंड किया, भगवान कोई है ऐसा होता है, खूब घाट चढ़ गई। तो उसने किया पत्थर खेच लिया, भगवान नहीं तो और किस संबंध से आपको मैं भोजन करा रहा हूं, आपके कोई बाप बाप हो पिता हो क्या फर्क रहते हो, भोजन के भरोसे बस भगवान के संबंध से ही भोजन करता हूं। ऊपर से आकाशवाणी हुई कि जन्म से ऐसा है, इसका मैं इतना दिन पालन किया, तू एक दिन भोजन नहीं दे सकता, मेरा भक्त क्या लेता है। अगर तेरी तरह मैं कहता ये बूढ़ा कैसे होता, बालिश में नहीं करता है, फिर सोचना नहीं रहे तू एक दिन भोजन नहीं दे सकता। बड़ी शर्म आई और महाराज हाथ छोया, महाराज माफ करो जो हो गया अब भोजन करो। तो भाई भगवान बहुत दयालु है, बहुत दयालु है और सर्वसमर्थ है। दयालु और समर्थ हो और नहीं जानते हो, तीन बात याद रखो, भगवान दयालु है और सर्वसमर्थ है और सब जानते हैं। तीन विशेषण आप मान लो, निहाल हो जाओगे। परम दयालु है, उसका दयालु कोई है नहीं। उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं। सबसे अधिक माता का होता स्नेह, पर भगवान कहते हैं भगवान के समान गुरु पितु मातु बंधु को नहीं। ऐसे दयालु है और सब जानते हैं ठीक तरह से और सर्वसमर्थ है। तीन विशेषणों में एक भी विशेषण न हो तो मुश्किल हो जाए। हमें सब जानते हैं और हमारे दुख को दूर कर सकते हैं और परम दयालु है। फिर हम दुखी होते हैं, कारण क्या? ऐसे परमात्मा के रहते हम दुखी होते हैं, क्यों? कि भगवान ने सन्म को नहीं होते, केवल यही कारण और कोई कारण नहीं है। मनमोह में सन्मुख हो जाए, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, मैं आपका हूं। राजाओं की बात सुनी है, राजाओं की मैंने, जोधपुर का कोई कुशल कसूरदार था, बीकानेर दरबार के पास चला गया कि महाराज मैंने कसूर किया है, पर मैं आपके शरण आता हूं। मैं शरणाई साधार राजपूत है ना, ये कहते हैं जोधपुर का ये सब कहा सब। तो राजा के दादा कहा कि महाराज मेरे पेट में है, अब चीर कर निकाल दो, आप मानो मेरे को मार दो पछे मरा गई, इन्हें मेरा अभय दे दिया है, मेरे पेट में है। तो मनुष्य भी ऐसा होता है जो कितने अपराधी को कह देगा पेट में ले लिया, अब राजा भी जोधपुर दरबार में कैसे क्या करें, भाई तुमने दे दिया शुभ शुभ है। तो भाई एक मनुष्य भी ऐसा होता है तो क्या भगवान ऐसे नहीं है। कमी अपने में रहती है तो कमी दूर कर दो, परम दयालु है, सह नहीं सकते दूसरे दुख को, पर दुख दुख सुख सुख देख पर कल बताया था, दूसरे का दुख सहा नहीं जाता भगवान से, पर कौन सा दुख, ऐसे त्या पुत्र पुत्र के लिए, स्त्री के लिए, धन के लिए रो, मर जाओ तो परवाह नहीं करते भगवान, परवाह नहीं करते, मर जाओ रो करके मर गए करते, पर भगवान के लिए, अपने उद्धार के लिए, अपने कल्याण के लिए आप दुख ले जाओ वो दुख भगवान नहीं सह सकते। हे नाथ हे नाथ, भगवान के शरण होने के लिए दुख ले जाओ दो दुख भगवान नहीं सह सकते, वो भगवान से सहा नहीं जाता। और धन संपत्ति के लिए होते हैं तो कहते हैं इतना है इतना काफी करे और दे दो, बहुत दुख है, मर जाओ तो परवाह नहीं करते, परवाह नहीं करे, मर जाओ नहीं। और सच्चे हृदय से भगवान को चाहो और दुख हो जाओ वो दुख भगवान नहीं सह सकते, महात्मा नहीं सह सकते, संत नहीं सह सकते, वो असली दुख है, असली दुख। हे नाथ मैं कुछ जानता नहीं, हे नाथ आप कैसे ही पापी हो, कैसे दुराचारी हो, कैसे दुर्ण वाले हो, पर भगवान शरण हो जाओ, भगवान कहते सर्व पाप है विमोक्ष श्यामि, क्या भगवान के सामने पाप कोई भगवान है, पाप आपके नीच कर्मों का नाम है, आपके उत्तम कर्मों का नाम पाप नहीं है, नीचे से नीचे कर्म उनसे भगवान दब जाए फिर भगवान मालिक क्या ध्यान करेंगे, सपने भी ऐसा नहीं है, कितने पाप हो भगवान नहीं अटकेंगे, भगवान अटकेंगे आपके भाव की कमी के कारण से, आप कह दो हे नाथ मैं आपका हूं, सर्व पाप है मोक्ष श्यामी मैं सोचा, सर्व पाप है संपूर्ण पापों से दूर कर दूंगा, तुम सोच रहे तुम सो क्यों करता है, तू तो पाप में एक शरण में जा, एक शरण हो जा। तो भाइयों बहनों ये प्रार्थना है, आज रामायण की समाप्ति होती है, पाठ किया बड़े उन्होंने बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात हुआ, गोस्वामी जी महाराज की वाणी और भगवान का चरित्र हेतु रहित जगू उपकारी, संसार में बिना हेतु प्रेम करने वाले कृपा कर रहे दो ही है, और तो स्वार्थ में तो सकल कमाई, सूर्य मुनि सूर्य नर मुनि सबकी यह रीति, परंतु फिर पाप करूंगा नहीं, पहले पाप किया वह क्षमा मांगना भी हमारे जैन संप्रदाय में क्षमत क्षमणा होता, क्षमत क्षमणा क्षमा करना क्षमा करवा देना बड़ी सुंदर रीति है। नौका में भी आए थे सज्जन कई, मैंने कह दिया मान दी बैठ मिट गया, आपस में खटपट मिट गई, इस तरह से क्षमत क्षमा है। तो क्षमा करने का तात्पर्य यह है कि दुख से डरते हुए क्षमा करना वो क्षमा नहीं होती है, मैं क्षमा मांग लो तो दुख से बच जाओगे वो क्षमा नहीं है, वो क्षमा है दुख और सुख, हमें तो क्षमा मांगना है, क्षमा कर दे रहे मां वो दुख और सुख वो कुछ भी हो, क्षमा मांगना बढ़िया है, क्षमा देना बढ़िया है, ये अच्छी चीज है, ऐसे मान करके क्षमा कर दो और क्षमा मांग लो, उम्र भर ये पाप कभी नहीं करूंगा ऐसे मान को भगवान को कह दो, निश्चिंत हो जाओ सब काम भगवान करेंगे, भगवान के भरोसे पर छोड़ दो सब, चिंता मत करो। हे नाथ हे नाथ आ जाएगी चिंता, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु मेरे मेरे मेरे प्रभु मेरे प्रभु, सब कह सकते हैं मेरे प्रभु, क्योंकि ईश्वर अंश जीव विनाशी आप उनके अंश हो, चेतन अमर सुराशि ईश्वर अंश जीव मैं भी वर्ष जीव लोगे, हे नाथ काम बन जाएगा। बहुत मामूली सीधी सीधी बात, दूसरे को कोई संबंध नहीं, दूसरे मनुष्य संबंध नहीं, दूसरे किसी का आश्रय नहीं, एक आश्रो एक पग एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम सातक तुलसीदास, एक राम घनश्याम हित सातक तुलसीदास। भगवान के चरणों का शरण ले लिया, आपके शरण हे नाथ, अब हम आपका हूं महाराज। ऐसा ढंग बैठाएंगे, ऐसे मात्रा मिलाएंगे, ऐसी करेंगे। सज्जन मिले थे एक मेरे से, कहते कहते मैं देखो मात्रा मिल जाए, मात्रा मिल जाए, तो मैं सहस्त्र नाम का पाठ किया और भगवान से कहा अच्छे मात्रा मिल गए, मात्रा मिल जाएंगे, संत मिल जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे, सब पाप छूट जाएंगे, आप जो चाहो सब हो जाएगा। ये बात है सच्चे जैसे भगवान हे नाथ मैं आपका हूं। भगवान तीन विष्णु याद रखो, एक तो सर्वसमर्थ है, एक सर्वज्ञ है, एक परम दयालु है। दयालु नहीं हो तो क्या करे, या जानता नहीं तो क्या करेगा, या सामर्थ्य नहीं तो क्या करेगा, हम लोग कोई रोक देगा। भगवान पूर्ण सर्वथा, इस वास्ते भगवान के सामने हे नाथ मैं आपका हूं बस, और निश्चित हो जाओ। चिंता आ जाए तो भगवान कहते बार चिंता आ गई, देखिए मेरा चिंता आ गई, और कोई चिंता ना हो तो मेरा देखे देखे बार चिंता आ गया। केवल कह दो इतना हो गया, केवल कह दो, भगवान से कह दिया करो, चिंता हो जाए कोई और चिंता आ जाए और आ जाए, कह दो भगवान से, और कोई चिन्ह नहीं, सच्चे से कह दो, कहीं मेरा दो चिंतन हो गया, दो चिंतन चिंतन हो गया। आप कहते रहो चिंता आता रहे, कहते रहो सब ठीक हो जाएगा। कुछ समय प्रतीक्षा करो, कुछ समय देखो, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब भगवान की कृपा से। और जो भगवान की कृपा से होगा आपके उद्योग से नहीं होगा, आपके कारण से नहीं होगा। भगवान की कृपा अपार है, असीम है, अनंत है, उसे परिवार नहीं छोड़ दो। हे भगवान अब संकल्प छूटता नहीं, छूटता नहीं कह दो, मैं छूटता नहीं, हे नाथ छूटता नहीं, छूटता नहीं, छूट जाएगा। भगवान से कह दो, केवल भगवान से कह दो, हृदय से। दूसरे आदमी बताने जरूर नहीं, कहीं ने बताओ मत, कहीं ने कहो मत, कुछ नहीं कहो, केवल भगवान आप बस, हे नाथ हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। सज्जनों परमात्मा की प्राप्ति संसार के कामों से सुगम है, संसार के काम है वो कठिन है, उसी इच्छा उसी अनुक्रिया करना और फिर प्रारब्ध का संबंध। प्रारब्ध उल्टा होगा तो आप करते रुपयों के लिए लगे हो जाता है घाटा, पर इसमें घाटा होता ही नहीं, इसमें नफा ही नफा है, इसमें नुकसान है ही नहीं। इस बार निश्चिंत रहो, हम भगवान के हैं। मैं वो दृष्टांत दिया करूं कि पांचों सवार दिल्ली जाए हैं, बस संतों के पास रहे, सत्संग में करे ना, मैं नवान सुन दिया, अब आप कहो मैं आप कहो, अगर रखो अगर अन्याय करेंगे नहीं, पहले कोई पाप हुआ और डरो मत, उसको याद मत रखो। बहनों माताओं में जन गर्भपात किया है, डरो मत, हे नाथ हे नाथ हे नाथ पकड़ो, भगवान पुकारो, नाम कैसे पुकारो, अब ऐसा काम करेंगे नहीं, किसी को सुनाई देंगे, ऐसा पाप करने के नहीं कहेंगे, सब ठीक हो जाएगा। कितना ही आपका पाप हुआ, कैसा ही हुआ, हे नाथ हे नाथ, अब नहीं करूंगा मैं, कभी नहीं करूंगा। भगवान के समा उमा राम सम हेतु जगमाही, गुरु पितु मातु को बंधु को नाही। सज्जनों क्या कहें, बाद मुफ्त का काम होता, मुफ्त में आपका कुछ अटक कारगर नहीं, आपको परिश्रम पड़ा नहीं, कोई दुख पड़ा पड़े नहीं, केवल भगवान से कह दिया बस, कहकर राजी हो गए। इतना तो कह दो, दुखी हो गए तो सच्चे हृदय से कह दो, सच्चे हृदय नहीं हो दो बार तीन बार चार बार कह दो, एक बार कह दो बार क्या कहे, आप कहूं मैं तो आप कहूं, मैं आप कहूं, हे नाथ आप कहूं, अब कहूं, अब कहूंगा बार बार क्या कहूंगा, हम लाभ कहे, सब काम ठीक हो जाए, सब भगवान के शरण हो जाओ, सर्व गुहतम है ये सबसे गोपनीय बात, बहुत बढ़िया गीता का सार है, गीता का सबने विदों का सार, उपनिषदों का सार, सर्वोपनिषदों का वो दो गोपाल नंदना पार्थो वत्स सूर्य भोगता दूधम गीता अमृतम महत महत मृतम महान अमृत। और गीता के भी सार दो श्लोक है 65 और 66, पहले तो सर्वतम अगर ज्ञान इन देना बतुस्ता है ना भगता है कदाचन ना भगता है, इसको मत करना, किसी को मत करना और उनको मत सुनाना, पहले सर्वगुहतम का कठोरदान होता नहीं डब्बी हो कठोरदान, नीचे का पात्र सर्वगुहतम भूया सर्वगुहतम सबसे अत्यंत गोपनीय इंद्र नावत अब तक देगा इंद्र नाथ और सहायक करा नहीं मेरी को किसी को करा नहीं भीतर से हे नाथ हमारा तो भगवान है भगवान का मैं हूँ, हमें मतलब नहीं किसी से, कोई धनी और कोई राजा और महाराजा और कितना ही हो हमें क्या मतलब, मैं तो हे नाथ आपका हूँ, सुख दुख आरोप से प्रसन्न रहो, दुख में प्रसन्नता भले ही मिलती है, बुखार में दुख में आनंद विशेष खुलता है, प्रसन्नता अधिक होती है, आप शरण हो देखो, शरण होने के बाद 3-4-5 डिग्री आ जाए बुखार, 3-4 डिग्री बुखार है आराम में मस्त रहता है, प्रसन्नता होती है, प्रसन्नता खोल देंगे प्रसन्न होता है, वाह आपका हो मस्त हो जाओ, दुख से डरो मत, दुख सदा ही कल्याण करने वाला है, आप दुख पाओ तो ही दुख कल्याण करने वाला, दुख नहीं पाओ तो फिर कहना ही क्या, तो फिर तो बात बढ़िया है, फिर तो तपस्या हो जाएगी, तपस्या में पंचाग्नि तपता है उसको तपत तो लगती है, मन तपत लगते हुए मन में भाव है तपस्या का दुख नहीं होता, इसलिए बुखार आवे तपस्या मानो, आप बतावे दुख तपस्या मानो, आनंद आनंद मौज होगी दुख नहीं होगा, दुख और है दर्द और दर्द दर्द दुख दो है, एक दर्द होता है दुख होता है, अंगड़ी यहां से करी तो यहां दर्द होता है दुख हृदय में होता है, भगवान के शरण होने को तो नहीं होता, दर्द होगा दर्द से पीड़ा होगी, पीड़ा से आप मूर्छित हो जाओ, परवाह नहीं कोई परवाह नहीं, पर हृदय में गई नहीं, भगवान की कृपा है मौज हो जाएगी प्रसन्नता हो जाएगी, इस बात से भगवान की कृपा है हमारे पर, भगवान भगवान के शरण हो गया मैं निश्चिंत हो जाओ, ये आज दिन भगवान की कृपा से मिला, ऐसी बातें भगवान की कृपा से मिली, भगवान मेरे हैं मैं भगवान का हूं, भगवान ने अपनी रहस्य की बात बताई है, खुश हो जाओ प्रसन्न हो जाओ बस, या तू जाने कि मैं जानू बस, भगवान के सिवाय किसी को करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी के प्रसाद बरतने की प्रचार करने की जरूरत नहीं है, हृदय में हे नाथ हे नाथ हे नाथ जो अपने सज्जन हो प्रेमी वो भी चाहे तो जो कहो वो ही सच्चे हृदय से हो जाए भगवान का तो कह दो, लोगों को प्रसिद्ध नहीं करनी, चाहे निश्चिंत हो जाओ निर्भय हो जाओ निशोक हो जाओ, निश्चार बात है कोई शंका नहीं कोई दुख नहीं कोई संताप नहीं कोई भय नहीं कोई चिंता नहीं, मोक्ष श्यामी मां सोचा तू अर्जुन यही चिंता थी, ये शोक में सोना इंद्रियाणाम इंद्रियाणा शोषण शोकों को दिया तो नहीं पूछो, ऐसे नहीं रहा नहीं सुना बचते देवताओं राज्य में जाते भी राज्य नहीं मिलता, भगवान के शरण नहीं मिलता, भगवान के शरण हो जाओ फिर कोई दुख नहीं, कोई संताप नहीं, कोई संकट नहीं। निसंत हो, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, अन्न में रहो हरदम मस्त में, दुख हो जा दुख तो देते महाराज, मैं दुख नहीं सा दुख दुख आ गया, मैं दुखी हो गया महाराज, जो आ जाओ कह दो भगवान को कह दो, गलती हो तो कह दो, जो हो कह दो, ये हो गया महाराज ये हो गया, केवल कह दो इतनी बात है सज्जनों, इतनी और कुछ काम नहीं, केवल भगवान से कह दो बस। भगवान ने कह दिया, बालक होता है माँ को पकड़ता है, माँ सुन सुन मेरी बात सुन, अरे बैठा दिया तुम्हारी बात सुन, मेरी बात सुन, क्या बोल वहां का यार वो सोना मिला कुछ क्या ऐसे ही है अपनी बात भी, पर भगवान से कह दो कि मैं आप जानो, आप कहो जानो क्या मुझे जानते नहीं, आप जानो सब भगवान का अर्पण, मैं तो आपका हूं, आपका हूं आज बस। साधु बन जाता है, कोई गोद चला जाता है, कोई ब्याह हो जाता है, कुछ हो जाता है तो गोद चला जाता है, साधु हो गया हो गया, हो गया हो गया, क्या हो गया हो गया। एक गाँव की बात बताई वो याद, मुझे मुंबई की है गाँव की याद नहीं है, दो मित्र थे बात करते थे, कभी होदा कर लिया, जाकर अपनी स्त्री को कह देगा माँ लाओ भिक्षा दे दो, मैं सदा के लिए माँ है तुम, बस मान लिया, सूर्य भी जाए भाई, कितनी बढ़िया बात है, नारायण नारायण नारायण से बड़ी बढ़िया बात है।